pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Oskarowa muzyka Jana Kaczmarka i fortepian Leszka Możdżera, rozpoznawalny od pierwszych dźwięków. To muzyka z filmu Finding Neverland, polski tytuł Marzyciel. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Znów wyjątkowo słyszymy się o tej porze. Dziś znów w trójkowym archiwum koncertowym. I to właśnie Leszek Możdżer będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Muzyka filmowa Jana A.P. Kaczmarka z filmu Marzyciel otwiera nasze spotkanie w trójkowym archiwum koncertowym. Pamiętna rola Johnny'ego Deppa, pamiętna rola Kate Winslet. Ostatnio w telewizji trafiłem gdzieś zupełnie przypadkowo na ten film i znowu mnie wciągnęło i znowu obejrzałem Marzyciela do końca. Trójkowe Archiwum Koncertowe, przypomnę Państwu, to jest taka audycja, gdzie zaglądamy do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. I dziś będzie również właśnie tak w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Leszek Możdżer. W naszym studiu gościł wielokrotnie. Jedno z tych pięknych wspomnień już teraz. Thank you. Thank you. Thank you. Leszek Możdżer w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kwiecień 1995 roku i muzyka Fryderyka Chopina. Krótki to był koncert, ale jeszcze były bisy. Dziękujemy bardzo serdecznie. W programie trzecim na żywo wystąpił Leszek Możdżer. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert prowadził Marcin Kydryński.